oud-minister Faber. En ook Frankrijk wil een stokje steken voor een concert van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West. De minister van Binnenlandse Zaken wil een optreden in Marseille verbieden vanwege de anti-Joodse teksten van de rapper. In Groot-Brittannië is hij ook niet meer welkom. In juni is Ye wel 2 keer te zien in het Gelredome. En dan Rico Verhoeven, die noemt het de grootste uitdaging van zijn leven als hij het over een dikke maand gaat opnemen tegen de wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk. En dat terwijl Verhoeven nog nooit een bokswedstrijd heeft gevochten. Hij was wel 14 keer wereldkampioen kickboksen, maar dat is wat anders. De wedstrijd is in Egypte tussen de piramides. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanmiddag blijft het overal droog met zon en stapelwolken. En het wordt maximaal 16 graden. Morgen begint zonnig, later op de dag regen bij 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dank. 2 files A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 6 minuten. En de A12 voor Oberhausen naar Arnhem toe voor de IJsselbrug vanuit Zevenaar. File heeft een lengte van 4 kilometer, extra reistijd 6 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 Amersfoort-Eemnes bij 41.7. A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad bij 68.4. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam, Alblasserdam 74.9. A24 Rozenburg-Vlaardingen, opgepast bij Vlaardingen zelf bij 2.3. Dan de A28 Amersfoort naar Zwolle 92.7, dat is bij Zwolle zelf. En verderop Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk bij 49.0. Dan de A31 Harlingen-Leeuwarden bij 31.2. Verderop bij mijn naam Harlingen-Leeuwarden bij 32.8. Maar dat zou ook dezelfde kunnen zijn. Pas in ieder geval op rond de 30. Dan de A31 Leeuwarden-Harlingen 34.9. A37 Hogeveen richting de grens bij Duitsland bij Holsloot 25.3. En de laatste de A50 Apeldoorn-Arnhem-Beekbergen 195.9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen. Geintje, we zijn toch geen yogaschool? Echt relaxen doen ondernemers namelijk zo. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Dat lucht op, hè? Dus hup, naar bridgefund.nl/aprilactie. Moet jij eens zien hoe die schouders lekker tot rust komen. Bridgefund, make money smile. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. De aprilactie van Bridgefund. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Nu bij Karwei, 50% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan, druk op de knop in de 538 app. Lekker zonnetje erbij, dinsdagmiddag Britney Spears zometeen en Kygo is ook onderweg. Radio 538.

clipje mee zitten kijken via TV 538. Het is eigenlijk heel aandoenlijk, want hij probeert echt super romantisch te doen. Maar intussen, als je goed kijkt, is alles in de clip groter dan hij. Zijn gitaar, zijn hoed, de vrouwen mee die danst, de plafondventilator. Bruno Mars, maar wel een grote speler. Ja, weer een nieuwe hit voor hem. Je hoorde Risk It All. Potverdikkie, wat sneu, hè? Die Britney Spears weer in het nieuws. Hè? Ja, ze heeft zich laten opnemen in een afkikkliniek na een arrestatie voor rijden onder invloed. Zo sneu, hè? Ja, ik bedoel, als vader van een dochter denk ik dan ook, ja, zij is ook ooit een kindje geweest. En al jarenlang vecht ze tegen die klote verslaving en alles wat erbij komt kijken. En dat ook nog eens onder een vergrootglas, waar eigenlijk bijna niemand heel uit kan komen. Ja, ze willen zeggen, zit jij ook in een lastige fase? Hou vol, ook dit kan veranderen. En dit is, ja, hoe het ooit allemaal in die goede jaren allemaal voor haar begon. Over verandering gesproken in haar leven. Britney Spears, 538 en Baby One More Time. Fighting for love in the long run, but Tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. For somebody else. Said and done. I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the one. Darling, maybe what you're going. I'll let go of the past and finally move on. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let it go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. Alles wat deze vrouw zegt is gewoon leuk. Of zoals ze daar zouden zeggen, gewoon kicken. Ik bedoel, ja, vind je het niet leuk of vind je me niet leuk? Ja, dat is jouw probleem, niet te mijnen. Of deze? Ik wil gewoon postbode worden. Of alcoholist. Nou, een van de twee is eigenlijk nog steeds wel, hè? Ja, een soort muzikale postbode die in ieders brievenbusje kippenvel stopt. Sorry als dit een beetje goor klonk trouwens. 538 naar Anouk.

want you to hold me. 538. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. At least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire. In Zwolle bij jou? Nou, ik zit niet in Zwolle momenteel. Ik ben op mijn werk. Maar volgens mij is het in Zwolle ook heel goed. Oké, altijd goed om te weten, toch? Zeker, ja. Je komt er wel vandaan, toch, oorspronkelijk? Ja, nou, oorspronkelijk niet, maar ik woon er wel. Oké. Moeizame start dit. Het lijkt net Bumble. Waar zit je dan nu? Het klinkt als een soort kruipruimte. Ja, ik zit in de vergaderkamer. Eén moment. Oké, nou ja, van mij mag je wel lekker blijven zitten. Ja, ik doe het lekker zo. Daarover gesproken, is er vergaderd of heb je het allemaal zelf gedaan? Nou, ik heb het zelf bedacht eigenlijk. Het was een ingeving vanmorgen. Ik dacht van, dit is de persoon. Okay. Kan niet anders. Nou, dan gaan we snel luisteren. Jury, mag ik de stem nog even horen uit koffie 10? Leuk. Oeh. Ja? Jij denkt dit... Ik heb nog kort, ja. Ja? Ik denk Paulien Cornelissen. Nee joh. Ja. Oké, dat vind ik wel heel leuk. Hebben we helemaal niks mee te maken, maar dat verhoogt in ieder geval de spanning vanuit mij. Want dat was ook de stem waar ik aan dacht. Maar nogmaals, wij weten helemaal niks. Het is alleen de jury die hier op de knoppen drukt tijdens dit spel. Ja. Het is helemaal uit onze handen. Ook helemaal niet getwijfeld? Nou, later wel, maar ik ben toch eigenlijk wel zeker van deze keuze. Oké, Paulien Cornelissen, bekend van de slimste mens. We gaan het voorleggen aan de jury. 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Oh, jammer. Oh. Jammer. Oh. Jeetje, Nina. Oké, ik dacht echt dat je hem had gepakt. Oh, wat ontzettend jammer. Ja. Richard, ik ga je bedanken. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. Vergader ze en tot de volgende. Ja, bedankt. Yes, hoi. 538, de stemmenjacht.

Offenbach. Zo, en ik hoop dat je ook een beetje kunt genieten terwijl je aan het werk bent van het lekkere zonnetje buiten. Want dat doet natuurlijk nog meer ons huiveren richting Koningsdag. En aankomende vrijdag, dan is het nog geen Koningsdag. Maar het begint in ieder geval bij 538. De sprintrace richting het Chasséveld. Waar we op de 27e Groots Koningsdag gaan vieren. Met de beste artiesten van Nederland en met jou. En ja, die sprintrace vieren we met vanaf aankomende vrijdag een week lang de 538 Dutch 1000. De 1000 beste hits van Hollandse bodem, uitgekozen door jou. Zullen we eens even kijken hoe het eraan toe gaat in de lijst op dit moment? De 538 Dutch 1000. Tussenstand 771. Daar nu Armin en Davina. Daar, Do I Ever van Kensington. Oké. Okay. En dit is de top 3 van dit moment. Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Ja, als ik terug voor in de tijd, dan wel met jou. Gisteren op 1, DJ Paul. For the Golden Earring, Red or Love. En nu aan jou om de hele boel om te gooien. Wat zijn jouw favoriete hits van Hollandse bodem? Geef ze door en maak misschien de top 3 van morgen helemaal anders. Vanaf komende vrijdag 9 in de ochtend gaan we los. Stemmen doe je via 538.nl. Of bijvoorbeeld op deze. De zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. De Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselvlees te krijgen en van eten slechts nog zwijgen als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan. De Zeeuwse kust, waar ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand. En moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Gedenk de goede tijden van de zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet. En men zwijgt van wat men hoort en ziet. De Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met een rotgang wordt genoten en waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan tot men zat is en voldaan. De Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit.